baboson rohaki tuho naiko ko na laudo ngaki saleleng ningo Sorakom rohani Alai pos rohan Parsogot haduan Sonang doho di labuki Unang ganggu rohan Di holoku tuho Unang ganggu rohan Di jajiku Papa's love.